ceyranım gel gel, başına ben senin dolanım gel gel, başına ben senin dolanım gel gel. Güzeldir hayatın, güzeldir devranın. Devranın mahtavar kızısın bu şirin dünyanın. Gel adı ceyran, özü ceyran, belemen sana hayran, sana kurban. Gel gel adı ceyran, özü ceyran, belemen sana hayran, sana kurban. Özü ceyran, sözü ceyran, özü ceyran, sözü ceyran. Ceyran, belemen sana hayran, sana kurban. Gel gel adı ceyran, özü ceyran, belemen sana hayran, sana kurban. Şirin dünyanın, gel adı ceyran, özü ceyran, belemen sana hayran, sana kurban. Gel gel adı ceyran, özü ceyran, belemen sana hayran, sana kurban. Özü ceyran, sözü ceyran, özü ceyran, sözü ceyran, ay babam, ben sana hayran.